însărnam între tare m-am distrat. Am avut noroc în viață ca să fiu băiat. Am fost însărnam între tare m-am distrat. Am avut noroc în viață ca să fiu băiat. Sunt șofer și o duc bine și am banul gros pe mine. Ziua pălind pe șosele, noaptea-n cafe, nene. Sunt șofer și o duc bine și am banul gros pe mine. Ziua pălind pe șosele, noaptea-n cafe, nene. Hai da! Țăranul și-n la. Am avut noroc în viață ca să fiu băiat. Pornind drumurile toate, țăranul și-n la. Am avut noroc în viață ca să fiu băiat. Sunt șofer și o duc bine și am banul gros pe mine. Ziua colind pe șosele, noaptea ca penele. Sunt șofer și o duc bine și am banul gros pe mine. Ziua colind pe șosele, noaptea-n cafenele. Așa, Neluță! Seama bine, când ai bani și fete multe, faci prostii, știi bine. Măi băiete, măi șofere, să-ți ții seama bine. Când ai bani și fete multe, faci prostii, știi bine. Sunt șofer și o duc bine și am banul gros pe mine. Ziua colind pe șosele, noaptea ca fenele. Sunt șofer și o duc bine și am banul gros pe mine. Ziua colind pe șosele, noaptea ca fenele.